Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Godmorgen og velkommen til Millionærklubben. Det er fredag, solen skinner, håbet er grønt, og det er markedet også. Mit navn er Simon Richard Nielsen. Jeg er chefredaktør på Euroinvestor. Lige i dag så er jeg også værtsvikar. Bodil og Pernille, de er tilbage igen i næste uge. Det er jo fredag, så dagsordenen den er sådan rimelig klar. Det er lytternes dag. Så hvis I har nogle spørgsmål til panelet herinde, eller et eller andet, I går og grubler over på de finansielle markeder, så skriv en sms til 42 42 03 21, og så skriv lige MIO, altså MIO med store bogstaver, og så jeres spørgsmål. Så vil jeg, hvis vi når det, tage det frem her på skærmen. Det er nok ikke alle, jeg når. Og panelet her i dag, der kan jeg byde velkommen til Line. Yes. Henriksen. Hej du. Hej. Du repræsenterer ligesom fremtiden her i Millionærklubben, fordi du er stort. Jo, ja, det er stort, fordi du er en ung investor, og så er du en del af Millionærklubbens helt eget juniorboard. Yes. Som er sådan en gruppe af unge investorer, som vi trækker på en gang imellem, når vi lige skal have sådan en føling med, hvad der rører sig blandt unge investorer. Ja. Skal vi også lige, bare lige kort sige, at du, der står matter på din t-shirt, og yes. Det er det her analysehus, som beskæftiger sig med bæredygtige investeringer, og vi læser ligesom ind i, vi prøver at unlock den black box, der er ESG-rating. Så i stedet for at give ratings, så giver vi 100% transparens ind til, hvad for en information, der ligger bag en behandling af en virksomhed på bæredygtige parametre. Ja, og det er hele det her ESG-område, yes. Som jeg kalder opfør dig ordentligt området. Ja, det kan vi godt kalde det. Og Line, vi vender tilbage til dig lige om lidt. Jeg skal også præsentere dig, Lars Svendsen. Du repræsenterer, jeg var lige ved at sige, du repræsenterer fortiden her i Millionærklubben, men det vil være for groft på sådan en solskinsdag. Ja, og bæredygtighed, det er jo lige dig. Jeg er kun 64, så jeg kan vel have nogle år endnu. Ja, jeg har stor respekt for det. Jeg er vokset op på landet, hvor bæredygtigheden jo sådan set er. Altså i virkeligheden er ubæredygtighed, det er jo bylivet, hvis man ser det lidt groft. Ikke? Men jeg har stor respekt for det, men jeg har bare ikke så meget respekt for, når der går akademisering i det, og højskole, rundkreds og alt det her, hvor man løber rundt og udnævner noget, og så synes man, at nogen vil dirigere rundt med markedet. Det har jeg meget imod, men og nu er der gang i offensiven. Bum. Ja, men ved du hvad, vi tager dagens nyhed. Jeg skulle bare til at sige, at jeg har stor respekt for, at du altid får en mainstream dagsorden vendt fuldstændig på hovedet. Det er en vigtig stemme at have. Velkommen til, Lav. Tak. Og lad os lige tage nyhederne, inden vi vender os mod offensiven. Der kom nogle tal i går, som er super vigtige i øjeblikket. Det er inflationstallene for den amerikanske økonomi. Altså, tidligere der talte vi meget om, at kongetallet, det var jobrapporten, der kommer den første fredag hver måned, men altså nu er det i den grad inflationstallene. Og de landede altså i går eftermiddags på 5% på årsbasis. Kerneinflationen, det er så, hvor man tager fødevarer og energi ud af det, fordi de to poster, de er meget svingende. Den var op på, jeg mener, det var 3,8%, og jeg så et sted, at det var den højeste inflation siden 1992. Markederne, det er jo det, vi har gået og ventet på. Kommer den der inflation? Okay, nu er den her. Skrækkeligt for markedet, for så skal renten stige, og det vil gå hårdt ud over vækstaktierne. Men det, der var resultatet i går aftes på Wall Street, det var, at det sådan set var Nasdaq-indekset med alle vækstaktierne, som klarede sig bedst igennem det, og i øvrigt så steg markedet sådan nogenlunde stille og roligt i går aftes. Har du en forklaring på det, Lav? Nej, fordi det er jo... Nej, ikke. Jeg kan ikke det der med lige, hvordan pulsen gik i USA, kan jeg ikke rigtig svare på, men det var et meget kraftigt tal, kunne man sige, og de der 5, ikke? Fordi vi havde jo samtidig i går, jeg troede, det var det tal, vi skulle tale om her til morgen, da du siger inflation, det er velkommen fra Danmark, der var lige 1,7 i det er jo så, er det ikke maj-tal, vi har fået, eller var det april? Jo. Det er meget tal i Danmark også. Men vi er jo slet ikke noget op, hvor den klinger rundt, men det er noget vildskab, og vi har så en af morskabshistorien her til morgen er jo, at nu kommer det sådan, det er jo sådan bare, det er nærmest sådan, det hedder en legendarisk historie, at Starbucks har problemer med at skaffe alle mulige ting, så du kan ikke selvom du skal betale 60 kroner for en kop kaffe, og folk betaler, så er det bedre at købe en øl, men så, hvad hedder det, så har de problemer med at skaffe en. Nå, men det viser jo lidt om, hvis et foretagende, de har 300.000 ansatte nærmest, der løber rundt og laver kaffe, jeg forstår det slet ikke, men at hvis de har problemer med det, så er der jo altså noget galt i at det er ligesom om, at det hele er forsvundet og drænet og alt. Puer sure, altså hjemme, eller hvad de gør, det ved jeg ikke, men så der er nogle problemer, men problemet er jo med på renten, og altså inflation, vi kan jo sagtens klare det her start-up-inflation, som jo også centralbankerne vil sige, det er, og så det vi overstået, så går det helt glider nedad, og det ruller ikke, det er ikke en proces, en snibbold, der begynder at køre. Det kører nedad i stedet for opad, det er vel sådan indtil videre også. Det er ikke kun noget, som centralbanken gerne vil sige for at holde ro på feltet, men det er jo nok også sandsynligt, det er sådan, det kommer til at køre. At det løber ikke løbsk nu. Og så spørgsmålet, det må man jo sige, at markedets reaktion er jo, at okay, vi har tillid til centralbanken i USA, som jo bliver ved med at sige, at det kan da godt være, der kommer inflation. Det er på grund af udbud og efterspørgsel. Det er jo sådan noget, som der mangler nogle leverancer til for eksempel Starbucks. Ja, det er klart, så stiger priserne. Men det er ikke et monetært fænomen. Det er ikke drevet af pengepolitikken. Det er vel det, som vi foreløbig kan konkludere. Bare lige på en børsdag. Ja, det er rigtigt. Vi får se. Jo, jeg vil også sige, jeg sad her og lommefilosoferede lidt på vej ind, for jeg tænkte, måske vi snart skulle begynde at tale om, hvordan det egentlig er gået i første halvår. Og sådan noget. Hvad er det store billede af ting? Så må man jo, hvis man er positivt indstillet, man kan se spøgelser alle vejen, men den positive udgave er, at egentlig bevæger tingene sig i den rigtige retning, altså mod balance. Og det var også det, vi egentlig diskuterede i går med, at de der GameStop og så videre, at det er jo spekulationen væk fra balancepunktet, altså ud i den blå luft, op og helt vanvittigt op på aktier. Det vil sige, spekulerer man mod balance, som er jo positiv, eller spekulerer man væk i håb om at lave en profit og få andre til at løbe med. Og altså renterne er steget i år, men begynder at glide lidt baglæns igen, ikke? Og valutaen er fuldstændig stille og stabil. Olieprisen er steget meget ligesom råvarerne, for den er steget fra 50 til 70 dollar i år. Og aktierne, der må man sige, det er jo de almindelige aktier, eller det vi kalder for traditionelle selskaber, er jo steget omkring en 15%, både i USA og Europa, mens Nasdaq kun er steget 10%. Og så er Asien faktisk ikke kørt med. De er oppe med 5%, Kina og Japan og Hongkong. Så man kan sige, at egentlig, det store billede er jo egentlig, at tingene udvikler sig i den rigtige retning mod en bedre balance i samfundet. Det er en positiv, så skal man diskutere, om der er nogle store skævheder, det er det, vi frygter med inflation og renter og alt muligt. Og Nasdaq er høj og sådan noget. Men basalt set går det jo egentlig lidt den rigtige vej. Det må man sige. Men når vi alligevel bruger så meget tid på inflationstallene, så er det jo fordi, at højere inflation, det kan give højere rente, og så går det hårdt ud over de selskaber, som er højst prissat, altså har den dyreste prissætning, hvis man skal sige det sådan, PE-værdi og alt det her. Og det er jo det danske marked, som kan blive ramt. Grønne aktier især, fordi det er jo vækstaktier, Vestas, Ørsted, vi kan måske også tage Rockwool med i den her pulje, hvis vi ser på C25-indekset. Ja. Og Line, det er jo dit speciale, det er jo de grønne aktier. Så hvad tænker du om det, der er foregået i år? Jeg har spekuleret meget i det, og man kan også, jeg kan især se det på, jeg tror, der er rigtig mange lytter, der har den her, men den er iShares Clean Energy portfølje, og den er styrtdykket. Men jeg tænker bare, altså jeg er også heldig, og det har jeg sagt før, at jeg har privilegier, at jeg kan være langsigtet, så jeg tænker også bare, at hvis jeg troet på, det så i forhold til enkeltaktierne, hvis jeg har troet på forretningsmodellen før de her, før inflationen her, så tror jeg også på det bagefter, og så, ja, jeg tror bare, at jeg måske tjener flere penge på at blive siddende på det, og holde ud, i stedet for at begynde at spekulere og bruge en masse tid på at sælge ud før inflationen, altså før man bliver straffet for det, eller i situationstegn, og begynde at kigge ind i, hvad kan man så købe? Fordi det synes jeg jo også er et virkelig godt spørgsmål, og jeg prøvede at stille lav det før, sådan, hvad gør man for at, altså, hvad kan man gøre for at styre udenom det som investor? Ja, det må jeg vende på, om du, hvor langt du tænker frem, fordi hvis du sidder og kigger sådan rigtigt på grøn omstilling, så skal du jo kigge 10 år, 20 år frem, ja. Og ikke kun, hvad der sker om 3 måneder. Ja, præcis. Men den er jeg jo helt med på, men sådan, hvis man vil prøve at altså styrt udenom de her inflations... Så skal du vel primært købe selskaber, som har nogle nødvendighedsting, som menneskenes børn skal bruge, og nogen, som har pricing power, altså hvor virksomheden ikke bliver klemt af, at deres udgifter stiger. De kan ikke sende regningen videre, men de har mulighed for at mase priserne op på det, de selv, og så kan de få penge for det. Ikke? Og faktisk tror jeg, jeg har sad og lommefilosoferet over det i går, er sådan en som Vestas, nu kommer jeg med en påstand, men jeg er faktisk lidt nervøs for dem på kort sigt, fordi de har så stor ordrebog på nye møller, og de skal jo, som de skal opføre, og når så ligesom at det hele udgiftssystemet koger, og da man har mobilkraner stående midt inde på Bredgade, eller Købmagergade, hvad vi er gået forbi, eller, så også at bygge op af det der, at så stiger priserne jo på, og det er så problemet for dem, at de ligesom får problemer med at løbe med, og de har lige solgt deres tårnfabrik over i Colorado. Deres direktør, der hedder Bille, vidste du det? Colorado Bille, kan jeg lide ham for. Ah, det var en joke. Men men de har rent faktisk solgt deres tårnfabrik for at outsource det. Det er jo en lidt underlig dag. Men altså, at det er jo en virksomhed på, eksempel på en virksomhed, altså, selvom den har succes, så kan man jo i en periode få problemer, hvis man har for mange ordre. Altså Airbus oplevede det jo her for nylig, eller ikke for nylig, men for nogle år siden, da den der den store krabat, den 380, og alle var glade, at de havde kæmpe ordre, ikke? Så vidste de, at de havde svært ved at lave dem. Men så lige pludselig din kæmpe ordrebog, 5-6 år frem, det var lige pludselig blevet et problem, i stedet for en guldgrube. Og så skal vi må lige hensætte milliarder. Men så er det endnu en faldgruppe, man kan hoppe i. Men er rådet så prøver at slå koldt vand i blodet og prøver. Altså den store mainstream råd, det har jo været i hvert fald i 2020, eller 2021, det har været value-aktier. Mm. Jo, det er klart. Selskaber, der tjener penge i dag og ikke men om så sige, hvis du nu er i det grønne, og du er været der, så vil jeg jo sige om det, at der er to, jeg mener, man skal kigge på dem, der omstiller sig til det grønne, fordi det nytter ikke noget at tage de der selskaber, som allerede er forståeligt grønne. De aktier er jo meget dyre, fordi der er så mange penge i verden. Men det andet er, at du skal være de selskaber, der er intelligente. Altså, Vestas er jo en, der producerer vindmøller. Ørsted er en, der sætter op, og er i virkeligheden en kapitalinvestor. Mm. Han er jo en kapitalinvestor, og så er han dygtig til at sætte op og sådan noget. Mm. Men det er jo her, og det begynder alle andre at lære, ikke? Vi skal snart til at inddrage lytterne i samtalen også. Inden da, bare lige, jeg havde et andet punkt, vi skal runde over for sig. Den gik jo fuldstændig amok i går aftes. Den var op med over 1.400%. Det var altså en lille dansk virksomhed, det her, som er noteret på Wall Street også. Handlen, den blev suspenderet omkring 20 gange, da de her automatiske systemer, som sætter ind og lige kortslutter, hvis det bliver for ophedet. Og hver gang, at handlen blev åbnet op igen, så strøg den bare i vejret. Det endte dog kun med en stigning på 300%. Og for sig selv er ude at sige, at vi ved ikke, hvad der foregår. Nu citerer jeg ikke direkte, men det er formentlig bare noget spekulation. Men Lav... Ja. Dit heldige asen. Ja, det er et stærkt ord. Nej, du havde ikke set det her komme. Nå, det er fordi, du har den i porteføljen? Ja, det har jeg jo, men altså nu, hvis nu lige du har haft Happy We Go-flaget op her, at altså, så kan du jo sige, at de, som har lyst til at tro på den historie, kan jo så købe nu, fordi den koster as we speak 45,5. Ikke? Altså den der fest i USA har ikke ligesom fået lov at udfordre sig. Jeg sad jo også her til morgen og sagde, hvornår vil du sælge? Jeg sagde, jeg vil sælge op omkring 90-100 til sælge. Jeg sådan, ja, det får jeg aldrig. Altså, den ligger det halve nu. Problemet har jo også været det, at de sidder, der er to ting. Det ene er, de skal få melding om godkendelse eller ej, afvisning af det første produkt, som hedder Ariklomol. Og det er mod en sygdom, en Niemann Pick, som er orfan, altså sjælden, men er helt forfærdelig. Den er, hvis nok, neurodegenerativ, og du dør. Det er børn, der bliver født med den, og det er mere end de har. Og det, der er to ting i det også. Det er, at det dels, altså, kan det lade sig gøre, punkt et, men punkt to er, hvis det kan lade sig gøre, den bliver godkendt, så har du fået godkendt ny teknologi, som sandsynligvis skal bruges til andre ting også. Altså, det er så gennembrud for teknologien om den der måde, Orphazyme tænker på, at det er noget med enzymer. Sådan noget. Men enzymer betyder faktisk meget også i medicinalindustrien. Men det er sådan en sag. Men så er det jo det, at den er også noteret i USA, og der er ikke ret mange aktier over. Og det er jo nok også derfor, den ligesom kogt over, fordi den er jo hovednoteret i København her hos os, og så er den blevet sat på derovre. Og hvis der ikke er ret mange aktier, og der er en historie, og så er der nogen, der laver et eller andet run på den, og så derfor så, kan man sige, det har været lidt kogt op, for ellers kan I jo alle sammen bare styre ud og købe den til K46. Ja, den stod op, hvis vi lige får skærmen frem til seerne også. Ja, den ligger der på. Og det her, det er altså noteringen i København. Lige nu. I realtid, lige nu. 46,02. Ja. Og vi er oppe i 60, men heller ikke mere. Nej, den lagde ud, altså åbningskursen var 60 kroner per aktie, som du siger. Det er jo halv pris i Amerika. Ja, og den ligger til en stigning på altså 33%, hvor det også er steget 300% på Wall Street. Skal man lige, altså når, hvis man går ind og tænker, jeg skal med på et eller andet, der sker noget her. Ja, det gør der jo. Hvor skal man købe den? I New York eller i København? Nej, her i København. Og bladene er også det i USA. Det er jo også et eksempel på, at man skal passe på med de steder, hvor der er en lille børs, en lille portion aktier, som så ligger der, fordi så kan de ligesom svinge mere. Så det gælder om at være her. Og når den er noteret i USA, er det for at behage amerikanske investorer, som har gået ind i den, og så kan de sidde og kigge på, at aktien også er noteret over. Men det er en konotering og ikke særlig meget værd. Torm har jo også noteret, og de har aldrig haft nogen gavn af det, men det er fordi ham, grækeren, eller hvad han hedder, der, nu er det en kapitalfond af Oak Tree, men han mener jo, at de skal på det en dag. Ikke? Det er jo sådan en lang plan. Men altså, balladen er her, jamen jeg har jo betalt, hørt efter, 52 for mine, så du behøver ikke, jeg har jo ikke tjent penge, men jeg er ned med 10% stadigvæk. Balladen har jo været, at den der aktie kom ud på, var det 81, og så har været den oppe i 130. Jeg havde den faktisk fra 50 til 130. Jeg solgte der. Tænk en gang. Og ved du, hvad er det bedste af det hele? Det var i fars aktiesparekonto. Så det var jo det næveste skat. Det var, og det er bare godt. Det er bare, nu er vi heldige. Jeg var heldig der. Men jeg tog også, at nu tager vi en hest, der kan løbe stærkt. Og det er jo high risk. Wow, så gik den, og så sagde jeg, vum, afsted, men jeg tror ikke, den giver mere. Så har vi været nede og vende en gang til, og så da den kom ned i 60, så tænkte jeg, nu skal vi begynde at købe, og det har jo ikke været rigtigt endnu. Så faldt den jo en gang til, og så lige pludselig, da jeg stod ude på en legeplads for at skulle finde en trold i det her store, man laver til børn, som er hyggeligt at kigge på, så her for i vinterferien, så droppede den, fordi det kom frem, at de havde to andre, de prøvede at bruge det to andre ting. Det er side, det er sekundære ting. Og det i første blev så afvist, og så faldt den som en sten, og så købte jeg. Så røg jeg købt, så bliver på 52. Nå, hvad sker der? Så går det ikke lang tid. Så blev den afvist på den anden af de sekundære. Og så røg den ned, har været ned og vende i 30. Så det er jo, fordi, den har kørt helt ud. Og det, som de der tosser inde på børsen ikke kan finde ud af, det er, at det er jo de sekundære projekter, der er blevet afvist. Det var det, jeg siger, kan vi ikke også bruge det til det der? Vi kan også bruge det på blodforgiftning eller noget andet. Ikke? Altså, prøv hvad du vil. Ikke? Altså, det er jo sådan en. Og det var noget af alt så sådan noget lignende. Men nu er vi ligesom tilbage til hovedprojektet, og det skal afgøres. De har en deadline 17.6. Det er jo om, hvad er det? Nogle få dage, ikke? 10 dage, en uge. Og det er så derfor, at den koger op over, og så er der en anden aktie derovre, der er det måske interessant, der hedder, har jeg læst mig til nu, der hedder Cytrix. Cytrix. Og den skulle også være involveret i det der projekt, det vidste jeg ikke. Men det er et amerikansk firma, og det er også begyndt at fise opad. Og så derfor er det, at der er ligesom gået lidt sådan lige før afgørelsens time i den, ikke? Lav, der er lige kommet et spørgsmål om vedrørende Offersheim her. Okay, det vælter ind. Nu, hvad skal vi gøre med det? Blive det tør vi, eller tør vi? Der. Kunne man ikke forestille sig, at den FDA-godkendelse, som Offersheim venter på, er på vej igennem systemet, jo. Og at nogen kender resultatet, jo. Og at det er blevet lækket til nogle af markedsdeltagerne? Altså, er der noget insider her? Ja, det er, kan der sagtens være, og det er jo et problem, at vi, nu skal vi ikke beskylde nogen for noget, men vi har jo oplevet før i mærkeligt, jeg er jo mest Lundbæk herhjemme, har jeg synes bemærket, der er sådan nogle spasmer før tid. Og problemet er jo det, at hvis du laver projekter, hvor du har ude og prøve det på en masse, eller her er det ikke så mange, men personer, så er der jo en masse mennesker, der ved det. Ude, og så en eller anden læge, som står et eller andet sted, hvor de har sådan et barn. Og de kan jo ligesom se, punkt 1, de kan se, hvad de selv observerer, om det virker eller ikke virker. Punkt 2, så kan der jo være sådan nogen, der sidder og samler det sammen, og de der data, og nogen på projektorganisationer, vi havde de der, men også sådan nogle researchorganisationer, CRO'er, ikke, hedder de, i fagsproget. Men så der er jo en frygtelig masse, fordi de er ude. Der er jo nogen derude, der ved det. Mm. Og så spørgsmålet er samlet om. Ja, så derfor er det ikke, jamen det er det der at være tre ved, ved tusind, ikke? Det er vikingsprog. Godt, vi skal videre til, jeg har et spørgsmål til dig, Line. Det, det er ikke et spørgsmål fra mig. Det er en Sørensen fra Kolding, som spørger, han spørger, det første spørgsmål, det er flere rederiaktier afsted pænt og lidt til. Kan man have for meget skibsfart i en portefølje? Og spørgsmål til dig. Ja. Kan man have for meget ESG? ESG? Ja. Ja, lige præcis når man snakker ESG, så synes jeg ikke, man kan have for meget, fordi det dækker over hele paletten. Altså, så er du netop ikke kun eksponeret over for den grønne omstilling, hvis man er bange for det. Eller... Sorry. Så jeg synes, ikke, jeg synes overhovedet ikke, man kan have for meget ESG. Tværtimod, så kan man jo se, altså helt nøgtern, så har man set, at udviklingen på ESG-aktier de sidste 15 år har været det samme som et almindeligt bredt aktieindeks eller lidt højere. Så nej, det synes jeg overhovedet ikke. Altså, tværtimod, så er du også... For mig, og for rigtig mange eksperter også, andre eksperter, der er ESG jo en form for risikostyring. Fordi man ligesom er dækket af mod for eksempel fremtidig regulering, eller fremtidig... Altså, man kan se, at de nye investorer på markedet er mere interesserede i bæredygtighed. Så på den måde, altså, jeg tror, der er mange af de her faktorer, som man normalt tænker ind i risikostyring, som er indarbejdet i ESG. Mm. Så tværtimod, så synes jeg overhovedet ikke, man kan få for meget ESG. Og hvis vi bare lige skal opsummere ESG, det er jo klima og miljø, det er... Sociale parametre, og det er altså good governance. Ansvar, ja. Og good governance, som er sådan en ledelsesstruktur, og ikke noget korruption. Og, yes, lige præcis. Direktøren, han refererer til bestyrelsen, og bestyrelsen refererer til aktionærerne. Færre lønninger. Og... Ja, og ligestilling. Alt ligestilling, det hele. Helt muligt. Hvor er du hen i forhold til ESG? Altså, når du, fordi der er jo mange, der tolker ESG, men det bare er okay, at virksomheder er på vej i en eller anden retning. Men så er der for eksempel virksomheder, som hvis kerneprodukt er alkohol. Ja. Diageo, den store sprutproducent. Ja. Hvor er du henne der? Altså personligt er jeg ikke i alkohol, men altså, alkohol synes jeg er et lidt sjovt eksempel, måske fordi at der er mange andre industrier, som er i min optik meget værre. Altså våbenindustrien for eksempel, eller cannabis, eller hvad ved jeg. Altså der er mange industrier, som jeg ikke helst, faktisk overhovedet ikke vil røre ved, når jeg kan slippe. Men alkohol synes jeg er lidt noget andet, fordi... Men det er jo, hvis nu de gør alt rigtigt på ESG-skalaen, og at, kan man så godt kalde dem, at det er et ESG-venligt selskab, også selvom det er slutproduktet til forbrugerne, det er sundhedsskadeligt? Ja, det kommer vidt an på, hvem du spørger. Altså i Matter, der ekskluderer vi også for alkohol, så hvis du spørger mig, så nej. Ja. Eller hvad siger man? Altså vi flager alkoholvirksomheder for kontroversiel, for at være en kontroversiel industri, ikke? Så hvis du spørger mig, så nej, men det kommer jo 100% an på, hvem din udbyder af din fond er. Eller? Nu har man jo haft alkohol i 3-4-5.000 år, så man må efterhånden vende sig til det. Altså, så noget mere det har vi jo ikke. Jeg vil sige, at en industri, som jeg synes er mærkværdig, og som jo prøver på at krybe under radaren, det er jo tøjindustrien. Mm. Fordi de er jo, så vidt jeg forstår det, ekstremt miljøbelastende. Og vi har jo et tøjforbrug, der er fuldstændig vanvittigt. Altså, vi bruger jo 5 gange så meget, eller 10 gange så meget tøj i et i-land, som vi behøver. Ja. Og det er, altså, prøv at slide det ned i stedet for, og så gå i nogle gamle rak. Det er der selvfølgelig også mange mennesker, der gør, der er hul på knæene og alt muligt, men det er jo noget, de gør med vilje. Men hvad for nogle investeringer, eller hvad for nogle virksomheder skal du investere i så? Men balladen er, der er jo så nogen, der også prøver på at gøre det til et marked, men balladen er, at hvis ikke... Et af de centrale fænomener er jo forbrugerkulturen. Mm. At du skal jo opføre dig som et ansvarligt menneske i dit forbrug. Ja. Og ikke løbe rundt der og tro, at du skal have en ny rak, hver gang du skal... Det er lørdag aften. Altså, det er jo et af de steder, hvor der virkelig er noget, jeg, der... Jeg er helt enig med dig. Forbruget og det der med, at folk de sidder og siger, jamen, nu kan vi heldigvis komme ud og flyve, og så skal vi til Thailand igen. Ikke? Ja. Men faktisk, hvis man er interesseret i sådan lidt mere bæredygtig retning inden for tøj, så er der et indeks, der hedder Fashion Transparency Index, hvor man går ind og ser på, altså det er jo så transparens og ikke nødvendigvis opførsel, der bliver vurderet der, men det giver et godt indtryk af, hvad for nogle virksomheder, der er transparente omkring alt i deres supply chain. Der er også en lytter, der spørger her, det er så inde på Facebook. I må meget gerne huske at skrive sms'er ind til vores nummer, det er 42 42 03 21. Skriv Mio i starten af sms'en, så kan jeg få den op på skærmen her. Der var bare lige en, der bemærkede, Thomas Stewart. Vi har da også haft cannabis i mindst lige så mange år som alkohol. Ja. Hvad har du at sige til det, Lars? Det var Lars' pointe, det var ikke min, jo. Okay. Jo, men man brugte det jo ikke. Nej, det er ikke rigtigt, for det har jo altid været der. Det er jo ikke andet end nogle buske, man noget ham. Men gamle brugte man jo til torvværk på skibe, ikke? Det var derfor, de hentede det op i Rusland. Nielsen skulle forbi for at hente torvværk op i Rusland, dengang i 1801. Ikke? Men hvad hedder det, futtede jo ikke af som euforiserende stoffer, som vi gør i dag. Ikke? Og det er jo også bemærkelsesværdigt, nu skal vi ikke stå og skælde Vinterberg ud med den der film, som er sådan Pandora 2, som jeg forstår, han har lavet. Så kan man drukke. Ja. Men det er da underligt, det undrer mig. Jamen, det er sådan, jeg forstår det, jeg har ikke set, når jeg gider heller ikke. Men hvad hedder det, det er sådan en pandurum om borgerskabets fordrukkenhed og tomme liv. Men hvis han havde lavet det omkring, kokain og sådan noget lort, og det der, de bliver skæve af amfetamin, det er jo sådan noget, det er nu. Ja. Det er jo ikke, det er jo derfor unge mennesker, altså forældre, du er måske også forældre, ikke? Jamen vi sidder jo bare og siger, så længe de kun drikker, så er vi næsten ikke glade, altså. De skal måske pumpes ud en gang imellem, men hvad hedder det, at det er ligesom, at siger, nå ja, har du også blivet pumpet ud? Ja. Problemet er bare det, at det har jo flyttet sig, det der fænomen over på det andet. Så derfor at sidde og Folketinget skal gøre det forbudt at købe alkohol, når de er 16. Det var ikke for at starte en rusmiddels... Nej. Der er jo de fleste cannabis. Der skal jo være noget. Det er jo altså til lægemiddelindustrien. Der var også lidt spørgsmål her vedrørende. Det var til dig, Lav, at du... Jeg ved ikke, om det er præcis... For mange skibe, var det det? Det er måske ikke i virkeligheden til dig. Det her system her, altså nu kan jeg godt se, min respekt for Pernille og Bodil, den er stedet til uanede højder, efter at have stået herinde i 3 dage. Du blev sat på arbejde. Men du får også bare spørgsmålet, jeg kan godt huske det. Nokia, efter Nokias turnaround, er det tid til at investere. Du kan bare byde ind. Ja, det er så fint. Den store turnaround, det ved jeg så ikke helt, om vi kan love, at den er der, fordi den er jo i gang. De har jo sat en sådan en stor, hvad kan du kalde det for, opstammer kur, de skal skælde med 20%, og de har 50.000 ansatte i dag. I gode gamle er det hele toppet med mobiltog, der er de 110.000 nu, ligger de så der. Men så han er på vej opad, og ud af skoven. Jeg mener, jeg har den også selv jo. Ja. Jeg har jo også haft den her et par gange, men det er derfor, jeg spørger dig. Ja, men det er, jeg mener, det er en aktie, som man stiller råd til at købe, fordi de jo sidder på, de laver infrastruktur til... nu er det 5G-mobilnet, man er nået til, også til fastnet, men det er der ikke noget bruger mere, andet end til der, det hele kører, det store strøm kører igennem på langt, så vi kan sidde og lytte til amerikanernes samtaler, eller tyskerne, eller hvem det er. Men de laver de jo, og det er de, den største konkurrent til Ericsson, og så er det Huawei, ham derude fra Kina, men han er jo lukket ud, ikke? Eller bliver lukket ud mere og mere. Så jo, det er, jeg mener, det er et stille og fornuftigt køb. Det er ikke vildt, men den turnaround, den er altså lidt, det virkelighed, det var jo et par år før. Pengene regner ned i kassen. Altså, der er også et spørgsmål vedrørende Orange, franske Orange. Telefon. Orange, det er fransk. Ja, pardon. Den har jeg også. Ja? Ja. Og det er jo, men det er jo mere... nu var den forkert orange. Det er bare meget sjovt, når man taler med Lav om telesektoren. Det var jo det hotteste for 20 år siden. Det var jo, i kølvandet på .com, og nu er han stor investor. Nej, ja, men jeg har jo ikke rørt ved det der skræmme, bortset vi havde nogen til... Nej, dengang. Nej, det havde jeg ikke rammet meget af det. Men og heller ikke, Nokia var jo op dengang i 70, nu koster den 4,5. Ikke? Men, ja, vi har den op på skærmen nu her også. På så hvis vi har en lang en, så kan vi se på, hvor fald det var dengang. Men... Ericsson kan du dårligt have på en A4-side. Men hvad hedder det? Pointen er bare lidt der. Jeg tror også, at Friis Michael har været inde på og talt om det der, at du siger, de har været dårlige så lang tid, at de er ved at komme tilbage til virkeligheden og komme ind i varmen igen. Og derfor har jeg begyndt at købe, og jeg har købt den for et helt år siden. Jeg går altid for tidligt ind, synes jeg selv. Det har ikke givet mig ret meget afkast endnu. Jeg tror på 9,8, den koster 10,4, og jeg har haft den for efteråret. Fordi telesektoren er faktisk, mener jeg, på vej tilbage. Man har underkendt den, og hvis vi kommer ind i en fase, hvor markedet ikke er vildt i øjnene, og vi har alt det her amerikanere, Amazon og alt det der, så er det noget af det der, der dur, og de har jo den basale infrastruktur, man driver. Problemet er, at man har bare klemt dem. Altså regeringen har jo nærmest været ude på, at tage livet af dem og presse priserne ned på alt muligt. Men du kan ikke blive ved. Det er jo ligesom A.P. Møller, så en dag, så lige pludselig finder du ud af, han har jo den med samme. Han tjener ingen penge på noget, og det var håbløst. Så var hun nede og gået 6.000, eller, og nu koster den 18. Så lige pludselig finder du ud af, jamen det er det, der bærer hele tingen, og så når kan de ikke komme frem, så skal de bruge det den dag, da du lukker og får strømmen med. Vi kom fra Nokia til A.P. Møller, det er mit cue til lige at stoppe der. Vi skal vide, der er så mange gode spørgsmål om, hvis jeg altså kan finde køb det. Tele, det mener jeg. Køb tele. Jamen det mener jeg, hvis du er lidt langsigtet, ja. Ja. Der er Emilie fra Herning, som gerne vil høre både Line og Lars holdning til Quantafuel og Everfuel. Everfuel. Men Quantafuel. Ja, er du med ind over det her norske? Det er jeg faktisk, men ja. Det, altså, jeg gjorde det baseret på den artikel, Euroinvest havde i december om, at det... Jeg håber, det går godt. Det er gået fint for, vi det er fint jo for mig. Vi laver uafhængige nyheder. Ja, ja. Godt. Ja. Så, men ja, jeg har altså ikke så meget mere at sige, end at jeg vil med missionen, men ja. Så fortæl om missionen. Hvad er det, du godt kan lide ved den store plan? Jamen, de omdanner plastik til brændstof, ikke? Jo, godt. Så er vi med. Ja, det synes jeg er bare en vildt god idé, og de snakkede ind i, at vi har det her kæmpe problem, hvilket jeg ved ikke særlig meget om sådan privat bæredygtighed egentlig. Altså, jeg var ikke klar over, hvor meget plastik, der egentlig bliver recycled og sådan nogle ting. Men jeg så læste jeg ind i det, og jeg synes jo, at det er vildt fedt, at der bliver lavet teknologier til de her. Men sådan aktiemæssigt, der vil jeg vil meget gerne høre, hvad I andre har at sige. Prismæssigt. Du har ingen holdning. Det må jeg sige. Nej, jeg har umiddelbart kun den holdning, at det er en meget sympatisk historie, men man skal altid passe på med at købe ud fra... For følelser, det er jo emotivisme, det er jo noget af det værste, det er også politik. Okay. Men problemet er, at jo mere du laver om, og det gælder også alt andet, jo mere du laver om på tingene, det er jo ikke gratis. Men, altså, så er det jo ligesom, det er jo bedre at lave om til, det er der jo nogen, der også gør jo, lave plastik om til plastik, og så genbrug plastik. Det er jo det blandt andet den der danske over i Holstebro, den der gamle emballagefabrik, det er hvad det hedder, Færk. Ja. De er jo begyndt på det der, altså, sådan der, de der sorte pakker, du får farsen i. Så de ikke er på børsen? Ja, de ikke på børsen. Nej. Men de gør det jo, hvor de genbruger plastik til plast frem for at lave det om til olie, fordi det er et større tab, større udgift. Det er bare en simpel regel. Men det betyder jo ikke, at det aldrig kan være relevant. Det er bare et spørgsmål, jo mere du laver om, jo mere er det. Det er det også med print, og det, jo flere led, jo værre. Ja. Fordi jeg har en livline. Helt igen med at præsentere ham. Vores allesammens. Lars Persson. Er du med os her til morgen, Lars? Ja, jeg lytter det er godt. Og ser med på skærmen, når du viser flotte grafer og sådan noget. Så ja, det er pragtfuldt. Jamen, det vil du være, jeg skal lige smalltalk lidt med dig, mens Lars og Line får hørebøfferne på, så alle kan høre, hvad du siger. Vi står jo her og taler om Quantafuel, som jo faktisk, altså det er et norsk selskab, men det er enormt populært blandt danske private investorer af en eller anden årsag. Det er jo super hot. Grøn omstilling ligner inde på det. Ideen er sympatisk. Og lige op på skærmen, jeg får den lige frem her på hjørnet, så lad os se engang. Det er bare det seneste et års sigt. Hvad tænker du om den? Hvad fortæller grafen dig? Ja, nu er den jo faldende, altså, og den fik jo lidt hype. Det var jo nok, fordi de startede deres prøveanlæg. Jeg mener, det var i Skive. Nu må I jo lige hjælpe mig ud på Facebook, hvis det var helt galt. Og det var nok også derfor, der var rigtig mange danskere, der ligesom fik øjnene op for det, fordi at det blev nok både skrevet i Bergske Blade og andre små vigtige blade rundt omkring i det jyske om, at nu startede her helt fantastisk eventyr. Og vi er jo alle sammen sympatiske, men vi må bare stadigvæk tale om et prøveanlæg, når vi skaler det op. Hvordan kører det så, ikke? Så det er nok gassen, der er gået lidt af ballongen, lidt om, I også talte om de grønne aktier i starten. Nu Rockwool jo ikke bare lige dukket op fra den ene dag til den anden, og det er Vestas heller ikke. Men der var jo sådan en ligesom, vi må ind i det grønne, og vi måtte også alle sammen ind i Quantafuel, eller i hvert fald nogle mennesker måtte. Og nu er der ikke så mange historier, nu er det den daglige drift, vi skal ned til maskinerne og få plastikken til at blive til olie. Så indtil der kommer noget nyt, og de kan lave nogle større anlæg, der kan hive noget mere plastik til noget olie, jamen så sker der ikke rigtig noget, tænker jeg. Så tror man på den her historie, ja, så skal man købe ind nu eller her, og så må man bare gå og vente, eller tror man, der kommer en konkurrent over hele den, ikke? Så altså, den ligger lidt i en faldende trend. Det er normalt ikke noget, jeg køber ind på, men... Men skal man prøve at bundfiske lidt, jamen, så synes jeg da, at den ser sjov og spændende ud. Men lad nu være med at forgælde både familie og huset op over skorstenen, men tag en lille lunds, ikke? Tag en lille lunds, super. Ja. Og ja, med det så går vi lige videre til, Lars, du må meget gerne blive hængende, fordi jeg tror, jeg får brug for din kompetence her også. Vi skal til luftfartsbranchen. Og det er ikke Norwegian, det er Finnair. Og Lav, du kan lige få lov at lægge ud, fordi jeg tror, at det lytteren her mener, at du faktisk nævnte den på et tidspunkt. Jamen, jeg har haft den, og jeg måtte jo slippe skidtet. Jeg havde den også selv derhjemme, og jeg slap det heldigvis leven ud på, jeg ved ikke, kurs 7 eller et eller andet, hvad den mellem var. Og nu koster den 70, nu kommer 70, så jeg slap jo leven ud af det der. Det var en af dem, der virkelig blev slagtet. Men Finnair er jo, mener jeg, interessant, nu taler vi helt generelt, fordi de ligger jo lidt for sig selv og ikke med SAS, og har ligesom, det er jo en gammel flag carrier, som man kalder for statens selskaber, og staten har også garanteret nogle lån, de har fået og sådan noget. Men de får lov at ligge for sig selv, og derfor så har de en masse ruter og prøver på at få trafik deroppe, og så kan du så flyve med dem til Langbordistan i Asien og sådan noget. Men så derfor er han lidt, han er sådan lidt et barn for sig selv i luftfartsindustrien i forhold til Norwegian, SAS, de konkurrerer med Ryanair, og altså hernede, Finland er jo oppe i hjørnet, ikke? Så Europa, så derfor, det er sådan set det, der er hit i, da jeg havde den, og jeg var sådan set, at de bliver drevet fint, det gør det, og de var jo som en gang forklaret mig, de er kendt for at lande i tog. Selvom alle andre kan gå hele lufthavnen og lukke mig ind og forklare mig en gang, så lige pludselig så sidder man der og venter og venter og venter, så lyder det. Finnair, hvad hedder sådan noget, kommer ind nu, ikke? Så puff, de far bare ned igennem det hele. Men de er noget sejt op, de der sisuer. Så til det, hvad det er, så jeg vil sige, at og staten har garanteret et lån, som de jo blev brugt til at redde på, og det er jo sådan et... Altså, de holdt hånden over det ved hjælp af et lån, ansvarligt kapitallån og sådan noget. Så hvis jeg skulle købe et flyselskab, så er det, jeg vil sige, Norwegian lurer jeg meget på, men det er rent som børsspekulation. Gør du? Ja, den er nede i 11. Jeg har sagt 8-12 skulle den ned i, og nu ligger den nede i 11, så nu sidder jeg og venter på den. Skal det ikke falde lidt til ro, så tror jeg, jeg skal tage en chancebillet på ham. Altså, den mand bliver ved med at overraske mig. Hvad? Nej, men det er sådan en, hvis du kan købe den på 9, og den ryger op i 15. Ej, altså, Lars, kan du lige hjælpe mig her? Hvad siger grafen på Norwegian? Ja, den ser så helt forfærdelig ud. Den er bumpet, men jeg er ked af at sige det. Jeg må give min gamle wingman, eller jeg er stadigvæk wingman, Lav ret i, at Norwegian er altså mere interessant end de andre. Og grunden til det er, det er fordi de der Wizz Air, de har trukket følehornene for Norge, så nu er det kun Norwegian og Viersø, eller hvad de hedder, der flyver regionale flyvninger, så der har de fået lidt ro på. Og finnerne, de fløj mange businesskunder ud til Asien, måske også lidt her, og fra Danmark, eller fra hvem de nu ellers. Men Norge, de ligger altså sådan lidt i et smørhul, og de har fået penge ind for de store, og jeg er lidt bange for, at Norwegian bliver lidt sjovere at kigge på det næste stykke tid end SAS. Og så åbner de sådan stille og roligt ruterne op igen, når de mærker, at det går den rigtige vej. Så jeg er ked af det, Simon, men jeg må give lav ret. Altså, det er børsknedet på Persson og mig, der siger det. Det er jo det, der... Jeg vil helst ikke noget... Men hvad hedder det nu? Men grafisk er der jo slet ikke noget... De er jo fuldstændig smadret, fordi der har været de der kapitaludvidelser og redning og sådan noget, så det ser jo meget rodet ud, så vi kan ikke rigtig bruge det til noget. Vi tager den ikke engang op på skærmen. Nej, det gør det man nemlig ikke, fordi det ligner jo noget, der ikke er rigtigt. Altså, det ligner nogen, der er faldet ned på Mount Everest i et hul, ikke? Så det duer ikke rigtigt. Men altså, tror I, det bliver det gamle Norwegian med de her fuldstændig vilde vækstplaner og oversøiske ruter, og hvad ved jeg? Altså, lige nu så ser det ud som om, at vi har et busselskab op i Norge. Det foregår godt nok op i luften, men altså, hvad er det sexet i det? Jamen, det er rent om, at de kommer ned på her, så vil jeg undskylde jer med jer på, Persson, men de kommer, skulle vist nok ligge på 42 fly, ikke? Jeg tror ikke engang, de har 42 endnu. Op i vind, de havde jo over 100. Men de bliver slet ikke det der. Men de er jo ligesom kommet af med gælden, og de står forpligtet på at købe en masse fly. Det var lidt spekulation også i flypriser, og de er jo ikke gået så godt. Og så personale er jo blevet tilpasset ned og så videre. Nu tager de bedste ruter. Det skal man altså også huske. De beholder jo de bedste ruter. Og det er sådan noget indrigs og så ud af i Europa. Og Norwegian har jo været, altså deres, jeg kan huske, hvordan de fløj, de har været fine at flyve med. Altså du kan da ikke, der har ikke været nogen, der brokket over at flyve med. Nej. Line, kan man med samvittigheden i behold overhovedet investere i luftfartsaktier, om det så er Norwegian eller Finnair eller hvad det er? Jeg synes det i hvert fald, det er spændende, når Lau han investerer i den grønne omstilling, han så investerer i fly. Altså, jamen, det er ikke den sammenhæng, at investere i fly. Det er bare for at tjene penge fra, hvis jeg kan købe på 9 og sælge på 16. Det er det, jeg forestiller mig. Der kommer sådan en chance. Nu skal vi lige høre, altså, men for at opsummere, altså, jeg gør det i hvert fald ikke selv, men det er fordi, at jeg ikke tror på, at, altså, jeg tror selvfølgelig, at vi bliver ved med at rejse os videre, men på et tidspunkt kommer der også noget regulering, som jeg måske er lidt påpasselig med. Jeg holder mig ud af det af de her grunde, men det er ikke, altså, jeg ved jo godt, at vi bliver ved med at flyve, men derfor behøver man måske ikke lægge penge i, at vi bliver ved med det. Men er det en beslutning af hensyn til klimaet? Ja, for mit vedkommende. Men også, altså, som jeg også siger, altså, jeg vil gerne tage hensyn til klimaet, men når man overfører det til risikostyring, altså, det er der nok andre, der også har tænkt sig at gøre, og derved finder andre muligheder end flytrafikken. Mm. Hvad er egentlig din, hvad er de aktier, som du allerbedst? Hvad er din sådan, favorit? Min favoritaktie? Og det har vi snakket om før. Jeg kan rigtig godt lide, at jeg har sådan en vand-ETF, fordi jeg også tror på, at det er noget, der bliver nødt til at blive reguleret fremadrettet. Så virksomheder, der ligesom allerede er højt på vandteknologi, og sparer på vandressourcerne, det tror jeg på. Og så, hvad skal jeg ellers sige? Går lige tilbage og kigger. Novozymes også. Sådan ren software-teknologi, synes jeg er helt vildt svært, men så har jeg nemlig et godt spørgsmål til dig. Ja. Tror jeg. Nej, det er Airbnb, ja. som jo også... vi vil lige prøve at få den op. Hvad siger du, Lars? Kan du finde den frem på din skærm? Ja, det kan jeg godt. Det er jo i hvert fald en... Airbnb, lige der. Yes, den har vi der. Det er jo ikke... Den har jo hængt lidt med næbet i forhold til... Den er jo slet ikke kommet i gang, hvis man ser i forhold til hoteller og sådan noget. Så, nej, så jeg har den også på skærmen, så folk kan se med. Det er altså de seneste 12 måneder. Og når jeg lige, altså bare lige inddrager lige i den her, fordi det er jo en blanding af både disruption og en supersmart teknologi og... Ja, Line, hvad bruger du selv Airbnb? Ja, det gør jeg. Men det, jeg synes, det er et virkelig godt eksempel, fordi det, jeg synes, der er virkelig svært, det er sådan en prissætning af teknologiaktier. Altså sådan, der, jeg kunne virkelig godt bruge noget input fra jer andre her, men så... Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige. Altså selvfølgelig missionen med Airbnb kan jeg godt lide, og jeg kan se, at det ligesom er der, hvor vi andre går hen, men der er så også nogle risici forbundet med Airbnb, som man har set, og det, jeg ved ikke, om det er derfor, at den ikke er mere populær aktiemæssigt, men... Ja, men så bruger vi lige mere, hvor min anden tredje livline, det er min gode kollega Laura på redaktionen på Jørinvestor. Vi laver simpelthen en artikel om Airbnb, fordi det er faktisk interessant at se, at der er mange af de her flyaktier, hoteller, det her genåbningsspillet, som er stedet helt vildt, men det er Airbnb, sjovt nok ikke. Så hvis vi lige laver sådan en oversigtsartikel, så får du alle... analytikernes anbefalinger smidt ind der. Ja. Og så kan vi lige krydre den lidt med, hvor er prissætningsmæssigt. Men hvad er jeres, eller dit lav umiddelbare bud, når man har med en virksomhed, og vi kan også lige se, her er indtjening, vi kan se på skærmen her over det seneste år. Det er selvfølgelig et hul i jorden, de har lavet i 2020. Men det er tydeligt, at hvis man ser omsætning, så er den kraftigt stigende, det kan vi se i tabellen her. Men pengene følger ikke med. Altså klassisk vækst tech virksomhed her. Hvordan priser? Ja, Lars, du har det. Ja, noget min. Ja, det er bare fordi hvis man kigger på hvis man nu går ind på finvits.com, så er der jo nogle gange nogle gamle anbefalinger der ligger rundt omkring. Og der nu er det godt nok for maj og april, så det kunne godt være at de lige skal justeres lidt, men bare både Wells Fargo og andre, de har faktisk kurstarget, og det man skal lige tage det med en gram sand, men de har kurstakket 200-210, der er også en enkelt i 170, og den bliver alligevel handlet 146,12 i går, ikke? Så altså, der må være nogen, der ser noget, og det er måske også, fordi Det kan godt være hotellerne, at man ser det, mens vi andre, de private hjem, er måske ikke stille, lige blevet åbnet op med det samme, fordi, jamen, uha, hvordan er det lige med corona? Jeg skal selv Airbnb her i juli måned, så altså, jeg tror bare måske, der ikke har været så meget udbud og, i forhold til, hvad der plejer at være, så vi skal nok op på den store klinge igen, så må ikke det kommer, og holder vi niveauet hernede, så var det jo egentlig der, hvor den startede med børsnoteringen, så kan jeg nu gå og drømme stort som teknisk analytiker, så er det måske sådan en dobbeltbundsformation, og det er jo guf for sådan en som mig. Så ja, altså, det var jo sådan en, jeg ville smide ind på kandidatbænken og sige, jamen vi skal jo ud og rejse lidt mere. Det eneste, vi har talt om i den her lukkede periode, det er jo, jeg skal ud og rejse. Altså, så nogen skal jo et eller andet sted hen. Om vi så ikke skal op i flyene, Line er ikke så glad for, at vi sætter os i flyene, det tror jeg nu ikke, du får helt medhold i, men så bare, at vi kører en tur til Harpsen eller et eller andet, så kan det jo godt være, at vi smider slæverne ind hos herre og fru Schultz i stedet for. Så jeg tænker, man skal holde øje med den. Jeg tror simpelthen bare, at den er mere forsinket end nogle af de andre ting, og måske er faldet lidt i et hul, fordi ja, det tror jeg. Så jeg vil nok tage den med på kandidatbænken. Vi sætter den på kandidatbænken, fordi en dobbeltbundsformation, det er jo rent guf. Det ved alle. Mm-hmm. Man kan også køre til en Airbnb. Ja, man kan også køre. Ja. Man kan også cykle til en Airbnb. Herregud. Godt. Vi bliver i samme tema. Der er lidt fokus på det her. Det er Karina Abildgaard i Brovst. Hun spørger, hvad siger panelet til TUI? Tænker, de må være på vej op, nu hvor rejser i Europa er åbnet? Eller er det dumt at investere i rejseselskaber? Ja, altså vi har jo, altså flyselskaberne, deres forretningsmodel, den er sådan ligesom til at tage og føle på, Finnair og Norwegian. Men er der et ekstra lag, man skal være opmærksom på, hvis vi er over i rejseselskaberne, hvor man jo også booker sådan pakkeløsninger og så videre. Hvad siger I til den? Jeg siger kun, at TUI har været, jeg har kendt den lidt, fordi den var jo rodet sammen med Hapag-Lloyd i gamle dage. Og det var så meget gamle dage. Det var jo finanskrisen 2008. De troede, de havde en koncern, som havde to forskellige ting. Og det var altså rejser og container, og de blev begge to ramt på en gang. Og de måtte fuldstændig skille det ad. Og nu har Hapag-Lloyd kommet tilbage på børsen, og TUI er så rådet via noget England og sådan noget tilbage, også på børsen, men på en anden platform. Så altså, nej, det er jo en, det er jo så traditionelt rejsebureau, ikke? Og de er jo, så vidt husker, også krydstogtskibe, ikke? Dem, der har Mindshift, men altså nej, du, det er en af dem, som jeg, det er ikke sådan, jeg ville gå efter det der åbne, det er jo åbne op aktier, det du taler om nu, ikke? Altså, jo, nu starter jo, vi igen. Genåbningsaktier? Nej, jeg kan godt se ideen, men nej, den har jeg ikke lyst til at blande mig i. Scandic Hotels, som Persson måske har noget mening om, han har snakket om flere gange, det er jo måske en af dem, jeg før ville melde mig under fanerne til. Hvad er med den, Persson? Jo, altså det er rigtigt. Altså den har jeg jo også, og man kan se, at kursudviklingen har været fin. Hvis man lige tager tilbage til TUI, så var han jo en af de første, der var ude og juble over og sige, jamen det skal nok blive en god sommer. Og et af de første charterfly, der lettede fra København, det mener jeg egentlig var TUI. Nu må folk lige sparke mig over skinbenet, hvis det er løgn. Men så folk er der jo, de står i kø. Altså vi vil afsted. Vi har jo ikke talt om andet end, nej, nu missede jeg den rejse, og nej, jeg skulle også have været på den ferie. Så altså, De opsparede moneter, der står på bankbogen og har trukket negativ rente, de skal nok blive suget ud lynhurtigt, så hurtigt vi overhovedet kan, og vi begynder nok også at planlægge igen. Det meste af Europa åbner jo her i slutningen af juni måned, så what not to like, altså, så jeg tænker... Men bruger man et rejseselskab til det nødvendigvis? Altså, jeg tænker måske sådan lidt mere 20 år frem. Bruger man så rejseselskaber på samme måde, som man gør i dag? Eller man gjorde for 10 år siden? Ja, du og jeg, vi gør ikke. Nej. Men spørger jeg min forældres generation, så gør de stadig, for det er dejligt at sætte sig op i bussen, og så snakker vi noget interskandinavisk, og så er vi alle. Så det er rigtigt nok, at vi måske ser en... Og der er grisefest på tirsdag. Ja, det er nu afsluttet. Men vi ser stadigvæk, at der er en nogle generationer, der synes, det er fedt, at det hele er planlagt, og man kan tage på nogle ture, hvor at du og jeg, og til dels nok også Lav, fordi han er lidt anderledes end så mange andre, Vi kan godt selv lide at planlægge, hvor vi skal hen. Og det er der ikke noget galt i, men det er rigtig nok, hvis du kigger 20 år frem, så skal de nok retænke sig selv. Men der er også mange børnefamilier, der synes, det er fedt at komme ned til Bamse, og så er bordet der bare. Så når jeg kan se, at du der var nogle år før, du måske den helt store familie, tænker jeg. Men så når man skal afsted med 2-3 unger, så er det meget rart bare at komme ned til en pool, hvor det hele er arrangeret. Så ja, der er også mange familier, der bruger det. Altså, jeg var meget på charterferie, da jeg var knægt i 80'erne. Og jeg er klar igen. Altså, det var da det, der faktisk jeg ikke skulle tage stilling til noget. Bare sætte måske få sådan en opblomstring i jeres generation. Altså, nej, nu skal vi afsted. Men du tænker, Line, det er en forretningsmodel, altså, den har ingen fremtid. Jeg har ikke... Jeg spørger bare, jeg undrer mig over det, og ja. Jeg har selv taget på det, da jeg er små børn, fordi man så skulle bare ud i den der flyver, og så var man på den resort, og så vidste man, hvor tingene var. Ikke, jeg har gjort det 20 gange, men man gjorde det, når man havde børn på 5, 2 og lige nyfødt. Så er der styr på det. Du ved, hvor du er, du ved, hvor du skal. Maden er der, og du skal ikke tænke så meget andet end at tage et par badebukser på og hygge dig. Altså, det er sådan lidt nemmere. Ja. Så når man er helt unge børn, selvfølgelig også, når man er større, fordi så er der arrangementer. Så ja, jeg tror, det er der til, men de skal nok ret tænke det. Og TUI, den har det teknisk. Der bevæger den sig vandret sådan lidt i, er det 3, 4, 5 euro i øjeblikket, og den har toppet i 6 i december 20, og den bundet i februar, der var den nede i 3,5. Så den er ved at lave sådan en kileformation, og så er det, den skal finde ud af, om den bryder op eller... Det skal sommeren jo, og de kommende bookninger vise om, er vi tilbage med det gode gamle bookninger og folk, der gerne vil have os, eller har de fundet på noget helt nyt? Så det bliver spændende at følge, hvad den gør. Vil jeg købe den? Nej, jeg tænker, jeg har andre ting på paletten. Blandt andet betting, nu når vi bare får at tage en helt anden sted, og bare får at snide ESG helt sådan ind i brandvarmeovn, så hvad hedder det nu, kan vi jo tage betting. Der er jo EM, og til næste år der er VM, så halleluja, det bliver nogle fede år for bettingfirmaerne. Line? Ja, hvad skal jeg næsten sige? Var det bare det? Nej. Eller hvor? Hvad tænker du? Jeg holder mig i hvert fald væk fra det. Men... Altså gambling og hazard, det er ikke ind i paletten? Nej, og det er heller ikke særlig mange ESG-fonde, må jeg så bare sige. Men ja. Altså, Lars og Lav, har I overhovedet ingen moral? Hvad foregår jo, bestemt. Jeg kan ikke fordrage alt det der spil. Det er jo det værste overhovedet er, og det er det samme, når det er så kvælt. Han er på børsen, men også ind på børsen, med folk bliver ludomaner, så det er jo ikke meningen med det. Og derfor er det, altså selskaber er alligevel det der, jeg kan ikke fordrage alle de der. Svenskerne havde jo haft en frygtelig masse af dem, og den ene af dem lige så stor som Volvo næsten, ikke? Altså den der, hvad den hed, Persson, den der super... Evolution Gaming. Ja. Ja, det må være på 2/3 af Volvos værdi, ikke? Altså det er jo bare, hvad hedder det? Det er jo ren tomhed, ikke? Så nej, det skal man. Men det er jo ligesom et spørgsmål om, hvad laver man? Altså laver virksomheder noget fornuftigt, der er gavnligt, og kan der komme noget ud af? Eller det er bare fordeling, det er jo at suge folks penge til sig. Det er jo stjæle slik fra børn, som man siger, eller hvad det hedder, gamle vinerbrød for børn. Hvis nogen lyttede til Millionærklubben, var det i tirsdags, eller en af de forrige tirsdags, så var jeg var jo heller ikke glad for min Leo Vegas, men jeg må også nogle gange bare sige, jeg går jo efter at tjene penge og afkast, og jamen, jeg har også ejet SAS, eller Saab, og jeg har også ejet Swedish Match, jeg er den grimme dreng i klassen, eller den sorte dreng, men det er på børsen, jeg kan købe det, det laver afkast til mig, så længe der ikke er nogen, der... Ja, våben dør, nu folk jo af. Men altså, det er på børsen, og det er noget, vi ikke kan ødelægge. Altså, så tag sukkerforretningerne. Der er masser af ting, vi kunne grave ned i. Men jeg er heller ikke glad for betting, men vi skal bare vide, at de kommer til at køre nu, og hvis man vil have et afkast, jamen, så er det derhen, man skal kigge i hvert fald hen den her sommer og frem til næste sommer. Det er bare det, jeg siger. Det var et klart og stærkt input. Vi når et absolut sidste spørgsmål. Jeg synes, det er super interessant, det her. BP, Equinor, Shell, flere af de store olieselskaber har et fokus på at transformere sig over i at satse på vedvarende energi. Altså, de bliver grønne. Er de interessante, eller er de for meget fedtet ind i deres fortid? Med venlig hilsen, Anders. Det er lige dig, Line. Det er faktisk lige mig, det her. Altså, og det bliver spændende at se, hvad Lav har at sige, men nu tager vi selvfølgelig tre virksomheder op. Altså, jeg er ikke overbevist om de her overhovedet, før jeg har set, at der er mange parametre, der skal spille ind, før man er med på den grønne omstilling. Det hjælper ikke noget at bare sige, at vi vil være CO2-neutral i 2050, og hvis man ikke engang fortæller, hvordan man gør det. Og sådan. Men der er et virkelig godt indeks faktisk, eller et benchmark, der hedder Climate Action 100+. Climate Action 100+. Ja, lige præcis. De har lavet et benchmark, der vurderer, Og lynhurtigt, Climate Action, det er sådan et stort investorinitiativ for aktivt ejerskab, hvor man forsøger at presse de her 161 største emitters i verden. Man forsøger at presse dem i en bæredygtig retning. Og de har så lavet benchmark nu, som viser, hvor de står henne på den her grønne omstilling. Og det er super brugbart til de her, så jeg ved ikke, om jeg har tid til at gå ind og kigge på de der bestemte virksomheder, men jeg synes, at det er en rigtig god idé at starte sådan et sted som et benchmark. Så det der med, at altså, men nu nævner Anders her jo altså nogle... ja, og det er jo de der store, som vi ville kalde moderne, det vestlige europæiske olieselskaber, ja. Altså som vil opfylde på alle mulige andre parametre, en eller anden grad af ISG, det ved jeg jo selvfølgelig ikke i detaljen. Men hvad siger du til, fordi der er mange, der spekulerer, jeg ved også, Michael Friis er inde på det der med, at det er nu, man skal købe det sorteste af det sorteste, fordi om 10 år, så er de grønne. Ja, men... Hvad tror du? Ja, det kan godt være, at de er om 10 år, det tror jeg ikke på nødvendigvis. Men der er bare nogle andre virksomheder, jeg hellere vil have en BP, før jeg ser, at BP rent faktisk kommer med på den her, fordi der er også hele det snakket også om sidst, der er de her kæmpe reserver, de skal have solgt fra. Altså sådan, der kommer en pris, som de bliver nødt til at betale. Og jeg ved ikke, jeg har ikke lyst til at være med på den kurs, når de skal til at sælge alle deres reserver fra, men når det er sket, så skal der ikke... Det bliver nærmest et ja-nej-spørgsmål til dig, Lav. Hvad siger du? Jamen, det er en god idé. Jeg har godt, også. Tak. Og så skal jeg lige høre Lars også. Jamen, vi når simpelthen ikke mere. Undskyld. Lars, hvad siger du til den her tese om, at det sorte bliver det grønne? Ja, både ja og nej. Altså, man har set det med Lundin og Equinor. Altså, det er svært at se, hvordan de skal ligesom blive så grønne, som de gerne vil være. Så man skal måske overveje, hvad man putter sine penge i. Jeg kan høre, du er på team Line her. Mere eller mindre i hvert fald. Ja, mere eller mindre. Der er nuancer, det ved vi godt. Men nu er det fredag. Prøv at høre, jeg sender en kop til Anders. Jeg beklager, vi ikke noget mere af den diskussion. Jeg synes, det er noget af det mest interessante, om det sorte rent faktisk bliver det grønne. Det må vi lave et afsnit om, så. Ja, lad os gøre det. Lars, derude, kan du have en god weekend. Tak fordi du var med. I lige måde, tak. Hej. Og Lav Svendsen. Endnu en gang tak for din deltagelse her i Millionærklubben, og ikke mindst med at slutte af med dig. Line, det var virkelig en fornøjelse at have dig med. Det er jo det er rart at høre ungdommens progressive optimisme, når de gamle runkedorer her. Jeg, der er tre af dem, ja, det er mig selv også. Tak fordi du var med. Selv og tak, tusind tak. Millionærklubben, nu kommer den gode nyhed. Millionærklubben er tilbage på mandag, det er klokken 9. Helt skamløst, så vil jeg gøre opmærksom på, at Euroinvestor også har andre podcast derude. Vi har en samtaleserie, vil jeg næsten kalde den, der hedder Penge er noget, vi taler om. Det er med blandt andet Lars Seier og Jeppe Christiansen, Martin Thorborg og André Rogaszewski. Og så er der Aktieskolen, som jeg også varmt kan anbefale, hvis man lige skal have pudset sin børsform og børsknæd af her i løbet af weekenden. Mit navn det er Simon Rekra Nielsen, og ude i teknikken, der har jeg Rasmus, som har styret knapper og skærm og lyd og hvad ved jeg. Kan I have en rigtig god weekend. Hej. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.